Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Yusuf suresinin 30. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Biz bu tefsirimizi bilgi edinelim, etrafta bilgiçlik taslayalım diye öğrenmiyoruz. Biz bu kısa ömrümüzü bu dünya sahnesinde Rabbimin rızasına uygun olarak nasıl geçiririz? Nasıl hayatımızı düzene koyarız diye bu ayet-i kerimeleri, sure-i celileleri ve Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaya çalışıyoruz. Hani iki Müslüman bir araya geldiğinde her geçen gün toplumun daha da bozulduğunu, bunlara bir dur diyecek adamın çıkması gerektiğini ve her geçen gün daha kötüye gittiğini, ne olacak bu memleketin hali sohbetlerini yaptığını görüyoruz. Ama Rabbim bize örnek olarak Yusuf Aleyhisselam'ı verirken, Yusuf Aleyhisselam ne olacak bu memleketin hali demiyor. O ülkenin halini değiştiriyor. Efendim, o dönem başkaydı, bu dönem başka değil. Kabil'le Habil'in canının tadı neyse bizim canımızın tadı da aynen öyle. Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemizde kadının erkeğe, erkeğin kadına hissi hareket etmesi, sevgi duyması ve birbirlerini çekmesi neyse günümüzde de böyle, bundan sonra gelecek yıllarda da öyledir. Hazreti Adem'in de ağzı tad alıyordu, bizim de ağzımız tad alıyor. Yiyecekler, içecekler ve giyecekler o dönemden bu döneme şekilde değişiklik var. Hani buğday o dönemde de var, bu dönemde de var da kara sabandan traktöre geçilmiş. Ancak değişiklik şekildedir. Hocam, ahlaksızlık zirvede. Ahlaksızlık şu anda Türkiye'de fazla bir şey yok. Kötülük bakımından batıdan çok geriyiz biz. Kötülük bakımından geriyiz. Yani bir Amsterdam'da olan fuhuş, Türkiye'dekilerin en ahlaksızlığı tarafından hayal edilemez derecededir. Amerika'daki aynı derecededir. Bütün bunlar, yani Amsterdam'dakiler veya New York'takiler, ahlaksızlığın önderliğini yapanlar da Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'da geçirdiği ömür döneminde yaptıklarını şu anda yapmıyorlar yalnız onlar da. Böyle bir ortam var. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a geldiğinde. İşte Yusuf Aleyhisselam böylesine ahlaksız bir ortamı değiştirmiş ve kötü gidişi iyiye dönüştürmüş. Okuyalım 30. ayet-i kerimeyi. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ اِمْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Şehirde, yani Mısır'da. Mısır'ın kadınları, tabi burada kadınlarından kasıt üst düzey kadınlar. Neden onu anlıyoruz? Çünkü Yusuf Aleyhisselam'la cinsel ilişkide bulunma isteğinde bulunan Mısır'ın ikinci derecedeki üst kademeli bir adamı, Vezir-i Azam veya Maliye Bakanı. Bunun hanımının yaptığı bu hareket alt tabaka kadınlarına kadar ulaşmaz o günlerde. Üst seviyede yöneticilerin sosyete kadınları kendi aralarında fısıldaşıyorlar. Aziz'in hanımı diyorlar, evindeki kölesiyle yatmak istemiş. Kadının aşkı yüreğini sarmış diyorlar ve bunu ayıplıyorlar da. İnna lenerâhâ fî dalâlin mübîn. Biz o kadını apaçık bir sapıklığın içinde buluyoruz, öyle görüyoruz diyorlar. Kadının zina yapmasını ayıplamıyorlar. Ya kölesiyle yapmaya teşebbüsünü ayıplıyorlar. Olur mu canım? Onları biz kapıdan içeriye almayız, köleyi. Bu kadın ise kölesiyle yatmak istemiş diyerek ayıplıyorlar. Zina ayıp değil. Kölesiyle yapmak ayıp. Çünkü onu insan yerine koymuyorlar. Felemma semiat bi mekrihinne, Aziz'in hanımı, yani Yusuf Aleyhisselam'la yatmak isteyen o kadın, aleyhinde konuşulan bu konuşmaları işitince, erselet ileyhinne ve a'tedet lehunne mutteke'en ve a'tet külle vahidetin minhunne sikkinen. Onlara haber gönderdi, davetiye çıkardı, evine davet etti. Onların hepsini koltuklara oturttu ve ellerine meyveler ikram etti ve bıçaklar da verdi. Keskin bıçakları da ellerine verdi. Kadınlar koltuklarına oturmuşlar, sohbet ediyorlar. Ellerinde meyveler, dünyadan haz alıyorlar, tad alıyorlar, dünyanın tadını çıkarıyorlar. Bıçak ve meyve ellerinde. Derken evin sahibi olan kadın ve galet "Ukhruc aleyhinne." Yusuf Aleyhisselam'a diyor ki çık evin içine, gel bakayım bir. "Felemma ra'aynahu akbarnahu ve qatta'na eydiyahunna ve kulna haşa lillah. Ma hada beşeran. İn hâzâ illâ melekün kerîm. Yusuf karşılarına çıkınca hepsi birden onu gözlerinde büyüttüler. Güzelliğini büyüttüler tabii ki orada. Ve şaşkınlıkla meyvelerini kesecekleri yerde ellerini kestiler. Haşa, Allah için bu bir insan değil. Bu olsa olsa değerli bir, yüce bir melektir diyorlar. Şimdi kadın intikam alıyor onlardan. Yani siz beni kölemle yatma teşebbüsümden dolayı ayıplıyordunuz ama bakın. Muhterem seyirciler. Bu ülke düzelmez, bu millet düzelmez veya dünya düzelmez. Sakın bu sözleri söylemeyin. Lut Aleyhisselam'ın dönemin seviyesizliğinde değil hala dünyamız. Mısır'ın seviyesizliğinde değil hala dünyamız. Mısır'da devleti yöneten üst tabakanın hanımları oturuyorlar bir salonda, hangi tür erkekle zina edilir, hangi tür erkekle zina edilmez açık oturumu yapıyorlar. Daha bizim toplumumuzda bu yapılmaz. Bu tür ahlaksızlığı yapanlar yaptıklarının duyulmasını istemiyorlar. Bu dahi iyidir, hayra alamettir. yapılmasının gizli kalmasını istemek o insanımızın, yani erkek veya kadın hangisi ise, daha çökmediğini, ölmediğini, ruhen yok olmadığını göstermektedir. Hani felç olmuş bir hastayı doktora getirdiklerinde ayağının altından bir iğne batırıyor. Hafif parmağını kıpırda diyorsa doktor seviniyor. Tedaviyi kabul eder bu diye. Ama göstermiyorsa, iğneyi batırsanız of demiyor, parmak hareket etmiyorsa ona çare yok diyor doktor. Şimdi bizim insanımız yaptığı işi, kötülüğü yapıyor, fuhşu yapılıyor, hortumu yapıyor, soygunu yapıyor, kapkaççılık yapıyor, hırsızlık yapıyor ama bunun duyulmasını istemiyorsa bu da tedavi götürür demektir. Tedavi görür bu. Tedaviye cevabı verir bu. Tedavi edilebilir bu demektir. Ve bizim insanımız hala öyledir. Yani ahlaksızlık yapanlarımız ahlaksızlık olduğunu bilmektedirler. Onun için iki kişi arasında, üç kişi arasında kalmasını istemektedirler. Yani şu anda bile toplumumuzda ahlaksızlıkta zirve durumunda olanların bazen gizli kamerayla çekilmiş filmlerini oynattığında bakıyorsunuz televizyonlarda hüngür hüngür ağlıyorlar. Yaptığı işin gayet normal ve medenice olduğuna inansa bunu kendisi yayınlayacak. Aa bak ben bunları yapıyorum diyecek. Demediğine göre bu daha tedaviye cevap verecek durumdadır. Yusuf Aleyhisselam o toplumu düzeltmiş. Yani bir salonda kadınların oturup erkekleri şeyde meydanda gezdirip şununla mı zina edilir, bununla mı zina edilir tartışmasını yapan bir toplumun düzelmesini sağlamış Yusuf Aleyhisselam. Sureyi biz onun için okuyoruz. Ev sahibi kadın diyor ki, قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذ۪ي لُمْتُنَّن۪ي ف۪يهِ İşte beni ayıpladığınız adam bu. Ben bununla yatmak istedim. وَلَغَدْ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْس۪ي Onunla birlikte olmayı ben arzu ettim. Ama فَاسْتَعَصَمَ O ise namusunu korudu, ismetini korudu. Günaha girmedi. O yapmadı bu işi. وَلَاكِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ وَلَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ Eğer bu benim emrimi yerine getirmezse, benimle beraber olmazsa, لَيُسْجَنَنَّ Elbette o hapse atılacak. وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِر۪ينَ Ve bu toplumun en aşağısı yapılacak. Alçaltılacak diyor. Taktik hiç değişmemiş. Doğrular 9 köyden sürülmeye mahkum edilmişler ama 10. köyde de hep yönetici olmuşlar. Bunu da unutmayalım. Biz beri tarafını biliyoruz. Doğruyu 9 köyden kovarlar. 9 köyden kovarlar da 10. köye de muhtar yaparlarmış. Doğruluktan ayrılmayacağız biz. Hapsetmeye yönelirler. Yok etmeye yönelirler. Ve onu İnsanların gözünde en değersiz hale getirmeye çalışırlar. وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِر۪ينَ Elbette o kesinlikle en hakir, en zelil, en aşağılardan olacaktır. Eğer benimle yapmazsa, yatmazsa. Benimle yatarsa onu yükselteceğim diyor. Aksi bunun öyledir. Ama yatmazsa onu alçaltacağım. Nasıl alçaltacak? İftira kampanyaları başlatılır. Günümüzde de yapılmaz mı? Bazı insanlara bazı şeyleri yaptıramayanlar derhal basını bir silah gibi kullanıp adamın yapmadığı, aklından geçirmediği bütün kötülükler ona isnat ediliverilir. Sahte uydurma deliller de hemen hazır zaten malzeme olarak beklenir, bulunur. Hani meşhur bir eskiden beri anlatırdırız. Müftünün geçisi çalındığında müftü geçi çaldı diye manşetten girebilirler. İşte bu alçaltma operasyonudur. Yüksektekileri yahu sen dağların karlı dağlı dağların tepesini aşağıya in, aşağıya in, aşağılıyorum seni demekle aşağıya iner mi o? Olmaz. Evet. قال رب السجن احب الي مما يدعونني. Yusuf Aleyhisselam diyor ki: Ey benim Rabbim, hapishane bana bunların davet ettiği şeyden daha sevimlidir. İşte bizim insanımızın, yani İslam dışı olanlarımızın anlamadığı şey bu. Anlamıyorum diyorlar ya. Yahu ben sizi anlamıyorum diyor. Anlaman mümkün değil. Anlamanı da istemiyoruz zaten. Yusuf Aleyhisselam diyor ki: Bu kadınların beni davet ettikleri şey, yani zina, cinsel ilişki, rıza var. Kadın diyor ki benimle yatacaksın. Dünya güzeli bir kadın. Yusuf Aleyhisselam da diyor ki: Ya Rabbi, bu kadın beni tehdit ediyor. Ya benimle yatarsın ya hapishaneyi boylarsın. Ve bu toplumun en aşağısı haline getiririm seni diyor. Ya Rabbi, hapishanede yatmak bu kadınla yatmaktan bana daha sevimlidir. İşte günümüzde anlamıyoruz sizi diyenlerin anlayamadıkları taraf burası. Biz avcıyız. İyi avcıyız biz. Ava giderken, ceylan avına giderken silahımızdaki kurşunu serçeye atmayız. Ceylan avına gidiyoruz çünkü. Biz cenneti kazanmaya yönelmişiz. Geçici bir nefeslik yeri, kötülüklerini, haramlarını nefsim istiyor benim. Ama sonsuz trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon senelerde yaşayacağım yeri istiyoruz biz. Ve Rabbimizin kadına erkek, erkeğe kadın olarak verdiği nimeti de Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde istiyoruz biz. Yoksa serçeye kurşun sıkan adamlardan değiliz biz. Anlamanız mümkün değil. Yusuf Aleyhisselam'ın dediği de o. Hapishanede yatarım ama dünya güzeli kadınla zina etmem ben diyor. Ama Rabbim diyor: Ve illa tasrif anni keydehunne asbu ileyhinne. Ya Rabbi, eğer sen beni onların tuzaklarından uzak tutmazsan ben onların tuzağına düşerim. Ve eküm minel cahilin, ve ben cahillerden olurum. Demek ki bunu yapan cahillermiş. Rabbimin kuralının dışında bu kötülükleri yapan insanlar cahillermiş. İstersen İngiltere'nin bilmem ne üniversitesinde profesör olsun, istersen bilmem ne ordularının generali olsun, istersen bilmem nerede cumhurbaşkanı olsun, nikahsız cinsel ilişkilerde bulunan bu adamlara cahil kelimesini kullanıyor. Yusuf Aleyhisselam kullanıyor. Rabbimiz bize nakletmekle tabii Rabbimin kelamı olmuştur. O insan cahillerdendir. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın yine nezaketi, ben yapmam, ben etmem değil. Ya Rabbi, ben de bunu, hani şehevi arzularım bunu istiyor. Ama sana olan muhabbetim, sevgim ise beni buradan uzaklaştırmak istiyor. Sen onu artır. Ben de. Sen eğer engel olmazsan ben bu yanlışa düşebilirim diyor. Onun için biz evimizden çıkarken Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyerek çıkıyoruz ve tuzağa düşmemek için Rabbimize sığınıyoruz. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Rabbi onun duasını kabul buyurdu. Ve onu kadınların tuzaklarından kurtardı, uzaklaştırdı. Çünkü o Allah Celle Celaluhu her şeyi işiten, ve her şeyi bilendir diyor Rabbimiz. Sümme bedâ lehum min ba'di mâ ra'evul âyâti leyescününnehu hattâ hîn. Derken hanımın kocası, yani Mısır'ın o etkili yetkili yöneticisi, bütün bu delilleri gördükten sonra bir müddet Yusuf Aleyhisselam'ı zindana atma düşüncesi ağır bastı diyor ve Yusuf Aleyhisselam'ı hapse attığını haber veriyor. Şimdi ne yapsaydı? Ya hocam, onun zorlamasıyla olduğundan dolayı buna günah olmazdı. Veya Allah günahları affeder. Adamın biri olan bir olay yani. 40 yıl dervişlik yapmış. Halen yaşayan bir olay. Para yok, fakirlik. Hep elinin emeği, zor kazanarak, sıkıntılar çekerek yaşamış. Bir gün şıhına gitmiş, efendim Allah bütün günahları dilerse affeder mi? Ayet var demiş, affeder. O da tutmuş, 10 kadar adamı dolandırmış. Büyük miktarlarda ama. Dolandırılanlardan ben dinliyorum. Adamı bulduk dedi, İstanbul'u terk etmiş. Memleketinde bulduk. Ağabeyisinin üzerine ev almış, lüks bir ev, villa gibi bir ev. Bir de kira getirecek bir yer almış yine ağabeyisinin üzerine. Camiden eve, evden camiye diyor. Bizi de gördü, Allah bana, ben size demiş. Yok, gönderiverdi. Yine dervişliği devam ediyor diyor. Yol bu yol değil. Hocam, onu yapsaydı da kadının gönlünü alsaydı, kralın gözüne girseydi, ondan sonra yüksek makamlara gelseydi, ondan sonra her taraflara camiler açsaydı ve Kur'an kursları açsaydı. Yahu yol bu değil. Rabbimin bize öğrettiği yol bu değil. Peygamberlerin yolu da bu değil. Rabbi sicni ehabbe ileyye mimma yed'uneni. Bu kadınların davet ettiği o fuhuş, o zina bana hapiste yatmaktan daha kötü. Veya hapiste yatmak bu kadınlarla zina etmekten benim için daha iyidir, daha güzeldir, daha sevimlidir diyen başarılı olmuştur. Mısır'a sultan olmuştur. Ve Rabbim onu aynı zamanda peygamber kılmıştır. Bir de hani Kur'an'ın da izin verdiği bir takiyye vardır. Kur'an'da ayet-i kerime var bu konuda. Peygamberler takiyye yapmamış yalnız. Ümmetlere bu izin verilmiş. Buradan hareketle ilim adamlarımız der ki, önder insanlar takiyye yapamazlar. Niye? Niyesini de söylemişler. Çünkü önder insanlar, örnek insanlar. Takiyye yaptığını da bütün bir millete bildiremezler. Zaten bildirirse takiyye olmaktan çıkar. Onun için onlar takiyye yapamazlar. Yani iki yüzlü görünemezler. Onlar doğruyu yapmakla görevlidirler. Ama Müslüman bir vatandaş, kafirin zorlaması esnasında Müslümanlıktan çık bakalım yoksa öldürürüm. Tamam abi, çıktım derse günaha girmez. Ayet-i kerime inmiş bu konuda. Ama önder durumunda olanlar bunu yapamaz diyor. Çünkü orada takiye yaptığını arka taraftakiler bilmez. Onlar doğruyu yapmakla görevlidirler. Çünkü göz önündedirler, örnektirler diyor. Hani Enuşirevan askerleriyle ava çıktığında tuz almadıklarını görmüşler dağda. Avı avladıktan sonra köye tuz almak için askerin birini gönderecek. Para vermiş. İran İmparatorluğunu yöneten adam. Tuzu parayla al demiş. Efendim onlar senin için canını verir. Tuzunu al, parasını ver demiş. Şehzadi der ki, padişah, devlet başkanı, kral eğer köylünün bir tek elmasını haksız olarak koparırsa askerler ağacı köklerler. Eğer yumurtayı karşılıksız alırsa askerler tavuğa şiş geçirirler diyor. Onun için yöneticiler her hallerinde adil olmak durumundadırlar. Çünkü arkasından binlerce değil milyonlarca insan onu örnek olarak almaktadır. Onun için takiye de yapamaz onlar deniliyor. Yusuf Aleyhisselam hapishanede yatmayı zina etmeye tercih ediyorum diyor, hapishaneye gidiyor. Devleti yönetecek bir insan ne yapıyor? Onuruyla, iffetiyle, izzetiyle sarayda yaşıyor. Sarayda insanlar neyi düşünürler, neyi yaşarlar, nasıl hareket ederler bunu öğreniyor. Saraydan hapishaneye geçiyor, mahkumların hislerini öğreniyor. Onların durumlarını gözden geçiriyor ve oranın hayatını da öğreniyor. Ve tekrar saraya devlet başkanı olarak ve aynı zamanda peygamber olarak geçiyor. Başta demişti, وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْو۪يلِ الْاَحَاد۪يثِ Olayların yorumunu da biz ona öğreteceğiz diyor Allah Celle Celaluhu ya. Ticaret kervanları nasıl işler, köle ticareti nasıl işler, sarayda hayat nasıl işler, ahlaksız kadınlar, sosyete nasıl işler, tabii her sosyete ahlaksız değil, o da var. Yani sosyete nasıl çalışıyor, ahlaksız kadınlar nasıl çalışıyor, ahlaksız erkekler nasıl çalışıyor, hapishane nasıl çalışıyor, bütün bunları da görerek geliyor Yusuf Aleyhisselatü Vesselam ve makama geldiği andan itibaren de evvela ahlaki olaylar, sonra ekonomik olaylar ele alınıyor. Ekonomik krizi hallediyor Yusuf Aleyhisselatü Vesselam. İmani sorunlara el atıyor, ahlaki sorunlara da el atıyor ve şehri de düzeltiyor. Bunu da Rabbimiz bize naklediyor, örnek olsun diye. Çünkü her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. 12 yaşındaki, 10 yaşındaki, 13 yaşındaki çocuklara anlatın, sizin doğrularınızı aynen kabul ederler. Onun içindir ki bazı aklı başında imansızlar, sakın ha İslam'ın doğrularını belirli bir yaşa kadar anlattırmayalım bunlara. Kaybedeceğiz biz. İmansızlığı kaybedeceğiz. Endişesine kapılıveriyorlar. Biz ise bu insanların iki dünyasının da güzel olması için, kötülüklerden uzak, iyilikler içerisinde yaşaması için peygamberlerin yolundan yürümeye devam edeceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.